राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 30 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता मंत्र का आश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंससानुं सुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् महिषे विभूषितरान्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में वासुदेव सर्वम इसने बहुत महिमा गाई है। सब आत्मा सु दुर्लभ है, वो सीधी बात है, सब जगह परमात्मा है। क्योंकि उपनिषदों में आता है वेदों की बात सबसे मुख्य मानी जाती है। वेदों माता एक बहुत रूप से मैं हो जाऊं तो इस सब रूप से भगवान बने, इस बात को मान लो, स्वीकार कर लो। समझ में नहीं आओ तो स्वीकार, बात तो यही है। समझ में माने समझ में कब ये बात यही है, ये निश्चित बात है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। परमात्मा सब रूप अनेक तरह के भगवान है, जिसकी गणना नहीं होती, गणना नहीं कर सकते, इतने रूप है। सब रूप भगवान है, क्योंकि भगवान में से ही संसार पैदा हुआ है। भगवान ने कोई सामग्री नहीं मंगाई कहीं से, आप अकेले ही सब बन गए, सब रूपों में अकेले। इस वास्ते आप अकेले है। ये बात हो जाए तो बस निहाल हो गए। गीता ने कह दिया, गीता ने वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ। सो अपने तो ऊंचे से ऊंची चीज पकड़नी है। अपने सत्संग आए हैं तो अच्छी से अच्छी चीज अपने स्वीकार करनी है, अच्छी से अच्छी वृत्ति अपने बनानी है। अपने इस बात में दृढ़ रहना है कि सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है। इस बात को पका देना ठीक तरह से। आप कैसे हो तो भगवान हमारे को दिखते नहीं, तो इतना उत्तर है कि गेहूं की खेती में गेहूं थोड़ी दिखते हैं, बाजरे की खेती में बाजरे दिखते नहीं, पीछे दिखती पीछे। अच्छा पीछे दिख जाएगा, पीछे दिख जाएगा, पर बीच में नहीं दिखते, अंत में दिखते, अंत में। पर आरंभ में बीज बोए जाए तो गेहूं के ही बोझ बोझ गेहूं के बीज गेहूं से ही उत्पन्न होते है, अंत में गेहूं ही आएंगे। तो पहले परमात्मा ही थे। वे श्रुति आती है सदैव सौम्य ग्रमासीत एकमेव अद्वितीयम्। सदैव सौम्य ग्रमासीत, अग्रे एक ही परमात्मा थे, एकमेव अद्वितीयम्। मानो स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद ये नहीं थे, एकम एव अद्वितीयम्, एकम एव अद्वितीयम्। तात्पर्य अपने स्वगत भेद होता है, जैसे हम मनुष्य हैं तो हाथ है, पांव है, सिर है, ये स्वगत भेद है, इसको स्वगत भेद कहते हैं। और मनुष्य दूसरा है, उसमें सजातीय भेद है, वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, तो सजातीय भेद है। और पशु पक्षी आदि के साथ में विजातीय भेद है। तो एकम एव अद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, तीनों का तात्पर्य सजज भेद नहीं है, सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, सब एक परमात्मा ही उत्पन्न हुए, चाहे तीर्ण को हो, चाहे मनुष्य को हो, चाहे पशु को हो, चाहे पक्षी को हो, चाहे मछली मछली को हो, मानो जलसर हो, थलसर हो, नवसर हो, एक परमात्मा ही है, कोई भेद नहीं है, न सजातीय भेद न विजातीय भेद, न स्वगत भेद है, एक परमात्मा ही प्रकट हुए हैं और अंत में एक ही रहेंगे। गेहूं की खेती में अंत में एक गेहूं ही रहता है, गेहूं ही, अरे गेहूं के वास्ते खेती की जाती है, तो अपनी सब बात भगवत प्राप्ति के लिए की जाती है, भगवान ही पहले थे और अंत में भगवान ही रहेंगे, पहले परमात्मा ही थे, एक हम बहुम एक बहुत हो, तो पहले एक ही थे, बहुत हो गए और अंत में एक ही रहेंगे, अंत में एक ही रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे, तो सजाती भेद सज विजाती भेद स्वगत भेद भेद कुछ नहीं रहेगा। ये भेद दिखता है, जैसे शरीर में भेद दिखता है, अंगुलियां है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये बायां है, ये दाहिना है, ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, बायां दाहिना भेद आदि है, ये सब एक है, ये सब एक है। इसी तरह से संसार में कहीं जलचर है, कहीं थलचर है, नवचर है, कहीं जरायुज है, कहीं श्वेतज है, कहीं अन्नज है, कहीं उद्भिज है, तरह तरह के है, सब भेद है। ये सब भेद होने पर भी एक ही है। शरीर का हाथ और पार अलग अलग है, हाथों में अंगुली अलग अलग है, अंगुली का काम भी अलग अलग है, कोई रास्ता पूछा हुआ तो ऐसे बता रहे, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे बताओ, और यूं बताओ तो रीस हो जाए, लड़ाई हो जाए, यूं लड़ाई नहीं होती, लड़ाई एक ही, हाथ तो एक ही है, या आंग एक ही है, कहना सब बता रहा तो नहीं हो जाएगा, यूं बताओ तो राजी हो जाओ, अब हाथ एक ही, यूं को चाहिए, यूं को, यूं को, यूं को, पूजा और कर देना, हाथ से लाए, यूं करते हैं, घंटे पैर तेरे पैर है, अलग अलग काम है, पर अलग अलग काम होते हुए भी एक मनुष्य, एक मनुष्य, मनुष्य में ये भी हाथ में है, ये ही हाथ में ही है, ये भी हाथ में ही है, नाम अलग अलग है, अंगूठ है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, ये कनिष्का है, नाम भेद नैना नाम है, काम नैना नैना है, पर ग्यारह ग्यारह होते हुए भी एक हाथ, हाथ में एक है। इस तरह से भेद शरीरों का अलग अलग है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, पक्षी आकाश उड़ने वाला है, पशु साधारण घास करने वाला है, मनुष्य जो सब शासन करने वाला है, ये भेद है, पर ये भेद होते हुए भी परमात्मा एक, एक ही परमात्मा के अनेक तरह के भेद है, जैसे शरीर के भेद है, इस तरह से भेद होने पर भी अभेद है। वृक्ष होता है जो टहलियां नई होती है, छोटे छोटे टहलियां अलग अलग होती है, पत्ता अलग अलग होता है, एक एक पत्ते में जो है नाड़ियां हुई अलग अलग होती है, दो पत्ता भी एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होते, अलग, पर अलग अलग होता हुआ भी एक वृक्ष है। इमली के पत्ते कितने होते हैं, हजारों लाखों लाखों, होने पर भी एक इमली एक ही है, एक इमली के वृक्ष है, ऐसे अनेक भेद होते हुए भी एक परमात्मा ही है, परमात्मा के स्वरूप में भेद नहीं है, वही परमात्मा है, परमात्मा है, कहीं पशु बने, कहीं पक्षी बने, कहीं वृक्ष बने, कहीं घास बने, कहीं धूप बनी है, कहीं साग बना है, कहीं अन्न बना है, पौधे नारे होते हैं, पर हर होते हुए भी परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा नहीं बने, जैसे हाथ में एक ही हाथ है, पांच अंगुलियां है, पांच अंगुलियां होती हुई एक हाथ है। ऐसे अनेक भेद होते, सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वगत भेद, कई भेद होते हैं। भेद होते हुए है, कोई अन्न है, कोई भेद है, कोई अन्य पैदा होते है, कोई प्रसिद्ध पैदा हुए श्वेत जय में अन्न है, कोई अन्न पैदा होता है श्वेत पैदा होते हैं, ऐसे ही जल से पैदा होते हैं कि उद्भिज है कि वृक्ष भीतर से नहीं होता है भीतर से, परंतु सब अलग अलग है। अलग होते हो भी भगवान एक है, जैसे शरीर में अलग भेद है अलग भेद होते शरीर एक है, ऐसे परमात्मा सब है। मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं, बहुत रूप से हो भगवान, तो ये बात पक्की जान ले। और जानने के लिए कोई भविष्य नहीं है, कल जाने का प्रश्न नहीं है, आज आज अभी अभी पांडव पांडव लिखे हुए थे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भविष्य नहीं है, कल परसों नहीं है, कोई भेद नहीं है, परमात्मा है, अनेक रूप से है परमात्मा। एक वृक्ष के अनेक तरह के पत्ते हैं, एक अनेक तरह के पत्ते होते हुए वृक्ष एक है, ऐसे अनेक वृक्ष होने पर भी एक है। तो वृक्ष वृक्ष एक है, तो मनुष्य मनुष्य एक है, तो पशु पशु एक है, तो पक्षी पक्षी एक है, घास एक तरह का एक मिनट तरह तरह का है, भेद है, ऐसे अनेक भेद होते हैं। परमात्मा एक है, एक परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा है। ऐसे समझो भीतर में दृढ़ता से निश्चय कर ले, इसमें यो नहीं कल परसों कर कल नहीं, इसी क्षण अभी अभी इसी क्षण अभी परमात्मा है। परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है, भविष्य नहीं है, क्रिया नहीं है पदार्थ में, तीन तीन बात उस परचे में लिखी, तीन बात चौथी चार मानो भविष्य नहीं और क्रिया नहीं पदार्थ नहीं, क्रिया पदार्थ और भविष्य तीन बात नहीं। अभी अभी अभी इस समय अभी देख लो अभी अभी ऐसे नहीं कर पाए, परमात्मा देरी से होगी, परमात्मा के प्राप्ति देरी से नहीं होगी, उसमें देरी नहीं है, भविष्य नहीं उसमें, अभी अभी। ये जो विचार रहे कल परसों तो समझ आएंगे ना, अभी अभी शुरू चाहिए, इसमें भविष्य है ही नहीं, ना कोई क्रिया भेद है, ना पदार्थ भेद है, ना भविष्य भेद है, तीनों नहीं है, एक परमात्मा ही है। इस तरह है पदों में यही बताए, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले अकेले नाम बना, नाम नाम धरा संसार, बन गए आप अकेले सब कुछ, अकेले एक ही बन गए। बहुत बढ़िया सिद्धांत है, सब भगवान है भगवान। बर्ताव अलग अलग होगा, भाई बहन का बर्ताव अलग होगा, भाई बहन एक माँ से पैदा होने वाले भाई है, एक आदमी बहन बहन है, तो बहन का आदर बर्ताव है, भाई का आदर बर्ताव है, पर तो है बहन भाई है, बहन है एक दो एक ही, ऐसे सब परमात्मा एक है। अलग अलग बर्ताव होते हुए भी शरीर के अंगों का बर्ताव अलग होता है, दाया बाया हाथ में फर्क है, कोई भी शुभ काम करना हो, दान पुण्य आदि इस हाल के लिए अपना सोच टट्टी में साहब अगर जाओ तो हाथ से करेंगे, स्नान करने में भी नाभि से नीचे नीचे बाया हाथ ऊपर दाहिना हाथ, ऐसे भेद है, पर भेद होते हुए भी कोई भेद नहीं है, अंग अपना एक है। कहीं भी कांटा लग जाए वो बुरा लगता है, वो ठीक हो जाए तो अच्छा होता है, वो पीड़ा अपने होती है, तो एक है, सब एक है, सब अलग अलग होते हुए ऐसे सब अलग अलग है। पशु पक्षी आदि पर अलग होते हुए भी एक है, परमात्मा है, सब अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोट कोट ब्रह्मांड, एक एक रूम में भगवान है, विराट रूप में एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के, तो करोड़ों होते हुए भी एक परमात्मा ही है, विराट रूप है भगवान का, विराट रूप है, एक भगवान है, एक ही है, लड़हर चैतन्य सावर जंगम तरह तरह के रूप है। पशु पक्षी कितने तरह गए गणना नहीं कर सकते, 84 लाख गणना की है संतों ने, पर भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर ये अलग है, देवता अलग ही है, और स्वरूप अलग ही है, देवता कई तरह है, पशु आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनव, पशु आदित्यान आदित्य बारे है, पशु आदित्यान वसुन वसु आठ है, आठ सौ बीस हुए, पशु आदित्यान वसुन रुद्र 11 है, अश्विन दो कुमार है 33 हुए, पशु आदित्यान वसुन रुद्रान अश्विनव कितने हुए, पशु आदित्यान वसुन रुद्रान और अश्विनव 33 हुए, 33 कोटि है, 33 कोटि, और इसके सिवाय भी और में 33 करोड़ मुख्य है, ये मुख्य माने गए, वे भी परमात्मा ही है, सभी सभी परमात्मा स्वरूप है, देवता भी कई तरह गए, यक्ष और राक्षस हुए अनेक तरह गए, घास घास अनेक तरह का, वृक्ष अनेक तरह का, जलचर अनेक तरह, मछलियां अनेक तरह की, बम्बई आदमी देखा है ना कैसे लाल पीली सफेद कई तरह के, वृक्ष कई तरह के, वृक्ष बिच्छू कांटा बिच्छू कांटा की तरह बिच्छू को जैर से जैर से जैर से ऐसा वृक्ष है, ऐसे वे मछलियां मछलियां में बिच्छू कांटे ही मछलियां होती है, लंबा लंबा कांटा यू कर वही अदृश्य बिच्छू की तरह जैर चढ़ दिया मछलियां में ये कई तरह के रंगों को पसंद कर रही माया, कई पसंद करे ज्यादा पसंद करे उसमें जात मछली लाल तरह की मछली बना दे ऐसा पक्कर उठते ही वो रंग उठे ही नहीं, वही रंग है वही मछली रंग उतरता ही नहीं, तुम्हारे रंग की शौक है तो मछली बना दे लाल मछली बन जाएगी, सफेद मछली बना दी, कई तरह की मछली बना दी, मछलियां भी हजारों तरह की मछली मेन पेन पाठिन पुराना पाठिन पाठिन जाती मेन पेन मोटी और पाठिन जाती की पुराना बार बार बार कहराना कहर लाए बड़ी बड़ी अच्छा रमन है ना मेन पेन पाठिन पुराना पर भरार पशु पक्षी पक्षी भी कई तरह का कबूतरी पक्षी है हंस भी पक्षी है बतख भी पक्षी है चिड़िया भी पक्षी है छोटा छोटा छोटा स्वर भी और बंदर है बंदर कई तरह का सुहा जो बंदर छोटा छोटा चूहे की तरह बंदर से छोटा छोटा लंबा लंबा पहुंच कई तरह का जिस तरह जाओ दर्श अपार तो परमात्मा अपार है तो कई रूपों में हो है तो सब भगवान है भगवान का स्वरूप है भगवान का जो अंत नहीं आता अंत नहीं आता अंत देख नहीं सकते कहाँ तक है कितने है नहीं देख सकते अपार है ऐसे कई तरह के मनुष्य मनुष्य में देखो तो और तरह से रुक्मणी जी का ब्याह हुआ तो रुक्मणी है भगवान ने दाढ़ी मूछ खत्म किया तो हमारे देश आज भी दाढ़ी मूछ नहीं है आज भी मनुष्य में दाढ़ी मूछ नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा वो कई तरह का हो गया मनुष्य कई तरह का मनुष्य चेहरा कई तरह का बिलायती होते सफेद सफेद और तरह के दाढ़ी मूछ किसने कटी किसने काटी दाढ़ी मूछ खिचड़ी आज भी भगवान श्री कृष्ण के रुक्मणी जी के विवाह की बात है दाढ़ी मूछ किसने काटी भगवान ने किसकी रुक्मणी की सिर मुंडी कर नहीं खाती, तो वह देश में डाडी मुसी वैसी वैसी अब भी आप भी आज भी वैसी है। इसलिए अलग अलग है, और गुरु का शरीर भी और तरह का, हमारा शरीर भी और तरह का, मनुष्यों में भी कितने तरह की है गिनती बता नहीं सकते। बंगालियों में हमारे भाग बंगालियों में भी दक्षिण की माई है धोती पहनती है, मन फर्श में धोती पहरे हुए पहनने अलग अलग, खान पान अलग अलग, सब अलग अलग होते हुए भी सब ब्रह्मांड एक है। ऐसे एक अनेक तरह के भगवान है, अनेक रूप है, अनेक रूपों में भी एक एक परमात्मा है, सब तरह के सब से परमात्मा है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, धनंजय मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही अनेक रूप से हूँ, अपरा परा प्रकृति आप तीन भेद बताए, सब भगवान है, एक भगवान है, अपरा प्रकृति भगवान है। आठ भेदों ने बताई, भूमि आपान वायु पांच भूत मन बुद्धि अहंकार तीन, आठ एक भगवान एक भगवान या अपरा परा दो प्रवृतियां, अपना अर्थ रह गया अपना परा एक भगवान जीव रूप और ईश्वर रूप, जीव और ईश्वर दो था आठ और दस। अब दस में भेद अवान्तर एक मनुष्य में देखो कितने भेद, मनुष्य में कितने भेद है, कई तरह के मनुष्य, वेशभूषा अलग अलग और अलग अलग ही, देश के कारण से मनुष्य रूप भी अलग अलग, अलग अलग होते हो भी सब एक, सब परमात्मा है। मत पर तो नान्य तो मेरे से पर कुछ नहीं है, तो परमात्मा ही अनेक रूप से। वृक्षों में भेद, एक नीम है, नीम कई तरह का, नीम कई तरह का, ये गुलाब है, गुलाब का वृक्ष कोई सौ सवा सौ वृक्ष है, ये गुलाब है, गुच्छा होता है मोटा मोटा छोटा होता है, कोई लाल है कोई पीले है कोई कोई सफेद है, कहीं गुच्छा होता है कहीं एक एक होता है, मैंने देखा है कोई सौ सवा सौ तरह के गुलाब इंदौर में देखा, सौ सवा तरह गुलाब, गुलाब है गुलाब, गुलाब नहीं रहेगा, कनेर एक रहेगा, कनेर कोई लाल होता है कोई सफेद होता है कोई पीला होता है, एक कनेर में फेर खेजड़ी होती है अपने, मैं खेजड़ियों का ही बड़ा मीठा कहीं मीठा नहीं है, कहीं खा ले तो उल्टी हो जाएगी, तो प्रत्यक्ष देखा देखा है, तो कहीं देखे सांगरिया कई तरह की, खोखा कई तरह का, घूमटा कई तरह का, कहीं गूंद आता है कहीं नहीं आता है, कई तरह का गूंद और तरह का, और जिस तरह बाजार देखो अनेक तरह, अनेक तरह की, अनेक तरह की वृक्ष भी कई तरह का, अनेक तरह का नीम एक है, नीम मैंने देखा है, नीम एक पत्ता सफेद, पत्ता सफेद एक हरिया पत्ता सफेद है, हरिया दो पत्ता का नीम अलग अलग है, अपने धोरे पर उठा आपको बताया कि बताया मैं देखो नीम भेद, कहीं छोटा पत्ता है कहीं बड़ा पत्ता है, वो जाति अलग अलग है जाति, और बीज के वैसे ही नहीं है, तो ऐसे हरेक जाति में फर्क है, भेड़ा भेड़ा जो छोटा छोटा कान कहीं बड़ा बड़ा कान, भेड़ा ही अनेक तरह की, गाय अनेक तरह की, अब बिल्ला जी गाय लथु है ही नहीं ऊपर, और अपने घर में थोड़ी गाय भैंसा भाई जाओ भैंस की तरह खाया, तो कितनी तरह की चीजें है, परंतु परमात्मा एक है, एक ही परमात्मा अनेक तरह, माता बहना हो कितना रूप है, वेशभूषा अनेक तरह की है, सब होते हो भी एक परमात्मा, एक ही भगवान, एक ही एक परमात्मा, अनेक तरह के रूप बन गए, अनेक ही तरह है। इस बार से साथ देखो तो गणती नहीं कर सकते, गणती कर भी सकते इतनी तरह थी। परंतु एक परमात्मा एक भगवान है, हमारा बड़ा प्रकृति भगवान, इसमें सब आ जाए, सब आ जाएंगे। एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, परा प्रकृति जीव, वे जीव कई तरह के, पक्षी कई तरह, पक्षी कई तरह के, पक्षियों में एक पक्षी ऐसा पैरों में पंजा, पंजा ही पंजा बैठेगा, बिल्ली का कुत्ते को पंजा, पंखे उड़े पंजा चले, कई तरह के पक्षी, कई तरह पशु, कई तरह का, अनेक तरह के, परंतु परमात्मा है। हाथ है ना, हाथ में हमारे बरोबर नहीं मिलती, परंतु सब है मनुष्य, ऐसे सब परमात्मा है, अनेक रूपों से एक ही परमात्मा, अनेक तरह के, अनेक तरह। जब चीजों में देखा जाए तो चीजें दहने जा रही, कट जा रहा, आज का आज वो तेल निकलता है, तेल कार्सलेट, वह तेल में शुद्ध करते हैं जिसमें कितने चीजों बन गई, कितनी चीजों, कुर्सियां भी बन गई, ट्रेन बन गया, ट्रेन, ट्रेन ऊपर ट्रेन बने, ये ट्रेन अपना देखा, अरे अरे अपना ट्रेन आने दे, वही कास्टिंग हुआ, कितने तरह थैलियां, कई रंग हुई, जिस खुशी तो देखो अनेक अनेक अनेक अनेक, पर सब कुछ एक परमात्मा वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, भगवान के रूप बने हुए है, और सब रूप में देखने वाला वो महात्मा दुर्लभ है। अपने सामने सीधी आधी बात है, परमात्मा है, अनेक रूप बने बना, घोड़ा देखा नहीं तेरे, गधा देखो नहीं तेरे का, भैंसा देखो नहीं तेरे, मोटा मोटा सिंह भैंसा नहीं है, ऐसा ऐसा, और एकदम ऐसा सिंह भैंसा देखो, गाया देखो गाया, अपना देशी गाया, विदेशी गाया, कई तरह की गाया, बंगाल की छोटी छोटी गाया है, जो तो बड़ी बड़ी गाया है, बड़ी गई गई छोटी गई कई सी, कई तरह की, फिर से भगवान ही अनेक सृष्टि, परंतु वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब भगवान का स्वरूप है, अनेक भेद होते हुए भी एक परमात्मा है, ऐसे परमात्मा, एक परमात्मा अनेक है, अनेक रूपों में, उसका अनेक रूपों में भी है, ऐसे अनेक रूप से भगवान है, अनेक रूप रूप आए विष्णु में, प्रभु विष्णु में, एक परमात्मा है, एक ओम बहु श्याम, एक मैं बहुत रूप से हूँ, कई रूप से हूँ परमात्मा, मनुष्य में कई भेद है, अनेक भेद, अनेक होते हो भी एक, सब एक, क्या एक परमात्मा, एक परमात्मा, एक ही परमात्मा से अनेक भेद हुए, सब में भगवान को देंगे, भगवान है, अब कीर्तन करो महाराज, अब देखो नौ चार चार में चार मिनट ऊपर आ गए, सब प्रेम से कीर्तन करो, भगवान नाम कीर्तन में मस्त हो जाओ, भाई बहन एकदम कीर्तन में, कलयुग केशव कीर्तनाथ, कलयुग में कीर्तन बड़ी महिमा, भगवान नाम की महिमा, कलयुग में नाम री मैम शीर्ष, सौ युग सौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कली विशेष नहीं अनुभव, और उपाय नहीं कलयुग विशेषता है, तो ऐसे कलयुग में सब जगह परमात्मा परमात्मा परमात्मा है, ये दृष्टि रहो सब में, और करो कृष्ण प्रेम से, बस जाओ परम प्रेम में, मत भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, देखने में आवे, सुनने में आवे, समझने में आवे, सब भगवान है, अरे यहाँ तक मन यात्रा तू ही है, पुत्र निश्चल तू ही है, विश्वास तू ही है, भरोसा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, एक पद गा रहे, पहले एक पद गा रहे भगवान, सब रूपों में भगवान है, ऐसे एक पद सुना दे, पद सुना बस कीर्तन सुनाओ, ध्यान देकर सुनो, सब ध्यान देना,